Welkom iedereen bij IT-Bende 177 van 19 oktober 2012 in de Bokshanger Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is onderweg aan het snellen naar zijn Skype-verbinding. Da is ook onderweg aan het snellen naar zijn Skype-verbinding en zijn allebei over 10 minuten, een kwartier daar aangeland. Dus Bart en ik beginnen alvast. De startknoppen voor Windows 8 komen nu als paddenstoelen uit de grond. Ik zag dat een bedrijf Start 8 als trademark heeft geclaimd. Er gebeurt van alles. Windows 8 gaat natuurlijk radicaal om. Ik denk dat een hoop mensen daar heel veel moeite mee zullen hebben. Ik ben zelf ook een hele fervente desktop gebruiker. En voor mij is het in ieder geval de reden om voorlopig niet over te stappen. Sowieso denk ik dat als er een nieuw besturingssysteem uitkomt waar heel veel in is veranderd, kun je het beste altijd maar even wachten tot de eerste service pack. Zeker als de vraag is alleen of dat waar is in dit geval. En of Microsoft daar ook al te lang mee mee. Want het is onbekend nog of hoe lang Windows 7 gehandhaafd wordt. En als ik er toch al testend enzovoort nu naar kijk, is het de basislaag, de driverlaag. Eigenlijk alles lijkt gewoon Windows 7. Jawel, maar Windows 7 en Windows Vista lijken ontzettend veel op elkaar. En Windows Vista wordt ook nog steeds ondersteund. Dus ik zie niet. Ja, maar ik bedoel, het wil niet Microsoft zeggen dat je het kan inkopen als computerverkoper. Dus je kan binnen notebooks worden misschien nog heel korte tijd met dual license of met twee installaties uitgeleverd. Maar op een bepaald moment komt er natuurlijk alleen maar Windows 8 only notebooks. En voor de vaste PC's die eventueel geassembleerd worden, geldt natuurlijk dat als de OEM-pakketten voor Windows 7 uit de markt worden gehaald door Microsoft, dat je dan toch wel gewoon echt pech hebt om licenties te kopen. Nou, wat ik denk is dat mensen zo erg ontevreden zullen zijn met het verschil, dat er een levendige handel gaat ontstaan in tweedehands Windows 7 licenties. Ja? Omdat heel veel computers natuurlijk worden verkocht met een licentie. En als jij jouw oude computer de deur uit doet. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is het dan niet weer Windows 8 gewoon Windows 7, waar ze het startmenu hebben uitgehaald en een dom menu met doorklikbuttons op hebben Nee, het is geen oude wijn en nieuwe zakken. De basislaag lijkt mij toch gewoon echt Windows 7. Dus uit die overweging zou het. En als we er gewoon weer start. Jawel, wat ik wil zeggen, het is niet Windows 7 in een nieuw jasje. Er is best wel een hoop veranderd. En in dat opzicht is het de moeite waard om over te stappen. Denk ik. Maar ja. Nou ja, maar je kan dus ook gewoon zeggen van, nou, ik neem weer, als het toch de stabiliteit van de driverlaag en alles gewoon de stabiliteit van Windows 7 is, dan is het niet zoveel. Dan gaat het niet zo fout. In het geval van bluescreens en gekke dingen in de overstap naar Windows 8. Dat merken wij ook niet. Het gaat eigenlijk best wel soepel. Nee, ik alleen heb nog gezien dat er fabrikanten zijn die van Microsoft hebben geëist. Volgens mij was het Fujitsu Siemens. Die servers blijft uitleveren met Windows 7 nadat Windows 8 uitkomt. Ja, we praten over een beperkte tijd van 3 maanden of zo, toch? Nou, ik heb het idee dat het langer is. Wat ik uit het artikel begreep. Mm-hmm. Dus het is nog maar even afwachten. Dus ik denk, zeker voor desktopmachines. En de laptops in het goedkopere segment waar nog geen touchscreen in zit, dat mensen niet zo heel erg happig zullen zijn. En natuurlijk als je een nieuwe computer koopt, krijg je wat er meegeleverd wordt. En ja, dat denk ik nou ook. En als het al stabiel is. Genoeg, handig genoeg bent, kun je niet zelf downgraden. Nee. Maar ik denk ook dat er zijn nu al 5 of misschien wel 10 aanbieders van alternatieve startmenu's. Misschien komt er wel een hele goeie. Ik moet ze gaan testen. Ik heb Windows 8 in een virtuele machine draaien. En de RTM-versie, dat mag voor 30 dagen. Dus ik moet dat eens gaan testen. Ik zal al die verschillende knoppen eens een test drive geven. En ik kom daar dan op terug. Ik ga wel over een paar uur op vakantie. Dus ik kom daar niet heel snel op terug. Maar ik zal er zeker eens naar kijken. En ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ik zal ook heel erg een Windows desktop gebruiken. Ja, nou, ik heb zelf één zo'n startmenu getest. Daar was ik niet over te spreken. Maar ik weet de naam ook niet eens meer. Maar ik vond hem niet heel sterk. Er was nog echt een ding in ontwikkeling. Maar dat zegt niet dat hij tegen de over één maand... dat er niet 8 geweldige startmenuvervangers zijn. Waren dat betaalde producten? Nee, dat was een gratis open source ding van GitHub of zo. Anyway, wat ik nog wou melden is dat er wat zorg is over de smart screen functie die al in Internet Explorer zit. En die nog moeilijker uit te zetten is en te vinden is en voor eindgebruikers gewoon aanstaat. De smart screen zorgt ervoor dat als je iets downloadt, je gaat de Tor browser bundel downloaden. Omdat je wat anoniem op internet wil surfen, dan... wordt er door de smart screen functie van Windows 8 wordt de naam van de executable, het IP-nummer en een hash van de te installeren software naar Microsoft gestuurd, zodat geverifieerd kan worden of dat een veilig programma is. Dus eigenlijk komt het erop neer dat alles wat je probeert te installeren en gedownload via met smart screen aan, dat dat teruggemeld wordt naar Microsoft. Dus. Nou, lekker. Ja, heerlijk. Ik moet zeggen, leuk. Nou, ik kan smart screen uitzetten. Gebruiken echt nog Internet Explorer. Mm-hmm. Ik heb 9, heeft mij nooit kunnen bekoren. Ik gebruik 8 nog wel, af en toe, mm-hmm. In Windows 7. Maar het is niet mijn favoriete browser. Ik denk dat heel veel mensen toch niet snel zeggen van oh leuk, ik ga daarmee aan de gang. Het is wel zo dat Internet Explorer 10 zag ik ook naar Windows 7 komt. Dat wordt zo'n beetje half november. Dus dat wordt nadat Windows 8 is uitgekomen, waar dus Internet Explorer 10 al in zit. Oké. Maar Windows 7 gebruikers krijgen hem ook voor de kiezen. Hoewel ik niet denk dat als jij al met 9 hij bent, heeft het natuurlijk het verschil wel echt, niet heel erg groot is. Hij heeft echt wel bij verbeterde HTML5 functies in zich. En eindelijk kan je gewoon, hoe heten die dingen? Placeholders. Iets wat de halve wereld al heeft, is dan in IE10 eindelijk aangeland. Dus dat je in een invulschermpje op een website placeholder ziet, dat is eindelijk bij Microsoft aangeland in 2012. Ja, het is revolutionair. Dus ik denk, er zijn wat voordelen, want dat zijn gewoon wat handige dingen die je daar de rest van de wereld al lang al aan gewend is. Dus ik denk dat het wel fijn is dat de Windows 7 users dat krijgen. De Windows Vista users zie je daar niet tussen staan. Begrijp ik. Nee, ik heb hem alleen van Windows 7 gezien. Maar mm-hmm. volgens mij zijn die twee zo hetzelfde. Omdat dat meer pesterij is als die niet voor Vista uitkomt. Denk ik persoonlijk. Dan dat het echt om technische redenen niet kan. Mm-hmm. Oké. Maar ik heb alleen Windows 7 zien staan in het artikel. Oké. Ik zie ook dat Internet Explorer naar de Xbox komt. Oh, dus... ja. Want we moeten natuurlijk allemaal gaan browsen in een spelletjescomputer. Ja. Dus ja. We zijn alle fronten IE aan het promoten. Dus het lijkt wel een IE10 promotie in plaats van een Windows promotie. Nou, laat dat dan ook even zeiken. Want een ander ding wat ik weer las van Microsoft is dat Windows 8 voor tablets... komt in twee verschillende versies. Je hebt een zogenaamde RT-versie. Dat is een lichtgewicht versie die op tablets met een ARM-processor draait. En je hebt de standaardversie, die dus op een wat zwaardere Intel-processor draait. Mm-hmm. En die RT-versie, die wordt natuurlijk ook uitgerust met een Office RT-versie. En nou gaat Microsoft verbieden dat jij, als jij zo'n tablet hebt, dat je die niet in een zakelijke omgeving mag gebruiken. Dus bedrijven die denken van, nou, wij moeten ook maar aan de tablets. Laten we dan Windows tablets doen voor onze werknemers. En ja, dat kost wel een hoop, zo'n Windows tablet. Laten we voor de RT-versie gaan. Dan heb je dus vet pech. Er staat echt in de gebruikerslicenties dat gewoon niet in een zakelijke omgeving gebruikt mag worden. Oh, maar je moet toch bring your own device? Dan mag ik toch... Jawel, maar je mag niet met goedkope rommel in het bedrijf aankomen. Maar hoe willen ze dat dan licentietechnisch? De mens thuis, als je dus echt bring your own device promoot, dan geef je toch die werknemers een RT-versie voor thuis. En dan nemen ze die mee naar de zaken, dan mogen ze niet in Office werken. Maar ja. Het werkt wel, maar het is licentietechnisch niet... zou dat door de Nederlandse wet haalbaar zijn? Ja, ik weet het niet. Het is een uitgeklede versie natuurlijk. Mm-hmm. Van, de tablet zelf is ook een stuk lichter, dus het mag allemaal niet te zwaar. Het is een soort... het is Office Home and Student 213 RT. Ja. En het mag niet gebruikt worden in een commerciële omgeving. Ja, hoe ze dat inderdaad gaan controleren. We hebben dat nu natuurlijk ook met Office, maar... Ik denk niet dat dat is te controleren, behalve dan als er een meneer van Microsoft langskomt. Misschien moet je ook zo zien dat de Bring Your Own Device dan de Office opnieuw gefaciliteerd moet worden door het bedrijf in een virtuele omgeving. Dus misschien is het ook niet zo vreselijk. Nee, je moet een bijgewerkte versie. Je moet de Office 365 Pro Plus dan gaan aanschaffen. Mm-hmm. Ja, als je direct op je eigen per tablet wil werken met je eigen bestanden. Ja. In plaats van via een remote control. Luc heeft zijn computer gevonden. Hallo, ik ben er. Ja, hoi. Wij hadden het over de tablets. Windows 8 hebben we net behandeld. Er gaat natuurlijk komen. 26 oktober komt Windows 8, wordt gereleased. Sommige mensen zijn een beetje bang. Ik zie artikelen van, koop nu nog Windows 7. Nu het nog kan. Dus... Ja, ik geloof daar allemaal. Ik denk dat het best werkt. Je hoort bezwaren. Ja? Mensen zijn... Ja, ik heb... Gewoon menselijk gezien, ik ben nou net gewend aan Windows 7, nou stop toch met dat gezeik. Ja. Maar met je tabletje, dat is weer een ander verhaal. De vraag is of Windows 8 in de praktijk vergelijkt. Oh. Bromde ook al nogal wat. Dit was het einde van de verbinding met Luc. Luc valt om. Goed. Ik ga het nog een keer proberen. Roep jij eens wat nieuws? Even kijken. Ik lees veel over ontslagen in het nieuws deze week. Mm-hmm. Ik zag dat er bij AMD een heleboel mensen uitgegooid gaan worden. Ik zag bij wie nog meer? Alcatel. Lucent gaat 5.500 banen schrappen. Dus dat is nogal wat... Ja, en dan zie je dat is weer telecom en chipmakers. Want we zijn bezig op het nieuws om de euro te redden, maar het is helemaal niet de issue, toch? Er is gewoon wereldwijde ellende, dus we kunnen wel moeilijk over de euro gaan praten, maar je gaat de euro redden. Ik heb van de week een beetje de kranten zitten lezen over wat ze nou aan de euro willen doen, maar vooral ook in Nederland aan bezuinigingen. En dat is geld gaan pakken waar het maar te halen is natuurlijk. Hè? Ah, onderwijs en zorg. Ja, en ouderen. Hè? We hebben allemaal natuurlijk een generatie babyboomers met veel geld. En die gaan nu gepakt worden, ja. Ik zie zomaar dat het lukt. Ja. Ja, maar ik bedoel, je AOW gaan belasten en wat er boven komt vol gaan belasten... betekent dat je over een bedrag van 33.000 euro... waar ik nu zeg maar 12% zou betalen, dan 30% gaan betalen. Hallo. Ja, dat is 18, dus 20, dat is 6.000 euro. Dankjewel. Nou, is dat dan gezien, want we hadden het over de ontslagengolf van AMD en Lucent enzovoort. Dat is toch gewoon internationaal. Er is gewoon... Het is onontkoombaar dat we enorm teruggaan. Mm-hmm. Ja, maar die klap gaat nog heel veel pijn doen. Want het is dat geld wat gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor, ja, noem maar wat, cruises en huizen en dure auto's. En lekker gaan eten. Mm-hmm. Dus je pakt besteedbaar inkomen weg. Dat is ook die BTW. Dat is gewoon besteedbaar inkomen wat je wegpakt. En dat gaan we dus in de hele economie merken. Dat is gewoon, daar zijn modellen voor. Als je mensen in hun besteedbaar inkomen gaat pakken, dan gaat de luxe eraf. En de luxe is business. Dus dit zijn de Keynesiaanse modellen. Hè. In de economie heb je van die modellen van moet je stimuleren of moet je bezuinigen. En er was bij de PvdA en zo was er het gevoel dat ze moesten bezuinigen. Maar niet te veel. En nu wordt dat toch heel fors gesneden. In ieder geval de plannen die van de week rondgekomen zijn. En gaat dat effect hebben op onze handel? Ja, de diensten worden duurder. Als je nou gewoon kijkt wat we nu voor mobiele telefonie betalen en voor web en zo. En dan gaan we wel veel sneller. Dan krijgen we wel LTE en zo. Maar dan praat je toch over €40 per maand voor LTE in België. Mm-hmm. Ja? Nou, dan krijg je 40 megabits per seconde voor. Dat is hartstikke mooi. Voorlopig werkt het overigens alleen buiten, hebben ze dan getest. Je kunt dus meer content binnenhalen. Je zou meer kunnen uitgeven daarin. Maar je vaste kosten gaan enorm omhoog. In dat verband is, vond ik wel aardig, de opmerking van Dvorak, een Amerikaanse consultant, die zei, hebben jullie wel in de gaten dat met al die premies en bonnetjes en vouchers en dat soort dingen, dat heel geleidelijk aan die vaste kosten voor de bank en voor je internet aan het stijgen zijn? Mm-hmm. Ja, en dat, als je bij wijze van spreken niks zou kopen, dan heb je alleen maar meer uitgegeven. En dan denk je, nou, ik ga een tientje korter krijgen op mijn volgende iPhone als ik een bonnetje heb of 3 keer een glaasje cola gedronken heb, hè, dat soort dingen. Die gaming toestanden. Maar levert dat letterlijk ook onderaan de streep besparingen op? Ik denk het niet. Nee, mogelijk niet. Dan heb je dat iedereen weer cadeau gegeven, waar je zegt. Ja, maar je krijgt een cadeau en dan kijk je terug, niet? De iPhone waar we dan nu richting komen. De iPhone 5 is niet leverbaar in Europa. Oh. Is niet in te kopen. Dus hij is leverbaar met een abonnement. Maar als je zegt, ik wil nu een losse iPhone 5 kopen, dan ben je gewoon, klaar. Dus ik vind het wel een interessante fenomeen. De prijzen zijn daardoor aan het stijgen. Dus losse iPhones zijn opeens €900 of €950 ex-BTW verkoop. Dus ik vind het wel een bijzondere trend. En dat er ook nog mensen dat soort bedragen dan blijven uitgeven aan telefoons. Ja. Maar ja, er schijnt ook geen te zeggen van wanneer zijn ze dan leverbaar. Dus voor de kerst hebben we een groot tekort aan iPhone 5's. Ik vind het wel opvallend. Ik was gisteren bij mijn zoons, die echt altijd het allernieuwste kopen. En die hadden een Note 2 gekocht. Dat is een Samsung Note 2. Het enige wat leverbaar is. Ja, misschien is dat de reden. Maar hij was er heel blij mee. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk game developers die onmiddellijk gaan kijken van hoeveel puntjes en dat soort dingen, wat je er allemaal mee doen. En ja, ik vond het wel opvallend, want dat waren ook altijd iPhone gebruikertjes, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Altijd de nieuwste en plotseling liep die met een Samsung Note 2. Zo'n ding waar je mee kunt telefoneren en toch een beetje kunt dingen. Wat voor hun erg belangrijk was dat de aanraakfunctie, dat de pen van die Samsung, dat is dus niet alleen een pen, maar daar zit een soort knopje op. Je kunt hem dus als een soort joystick, nou ja, niet als een joystick, maar je kunt dus terwijl je schrijft, als het ware ook klikken. Mm-hmm. En voor mensen die tekenen en heel vaak schetsjes maken op zo'n ding, is dat een ontzettend belangrijke functie. Ja, Oké, hoe wordt die klik dan aan de telefoon doorgegeven? Neem aan dat er geen batterijtje in mijn stokje zit. Ik heb het nooit gezien hoor. Ik vraag me dat dan gewoon even technisch af. Oké, nou ja, weet ik niet. Maar ik vond het wel, ja goed. Het is overigens heel interessant. Ik vond er een discussie van wat jongens over wat nou de triggerpunten zijn voor mensen die een spel spelen of een reclame lezen. En na hoeveel seconden of na hoeveel minuten het punt van maximale dopamine output, hè? Dus zeg maar, de opwinding komt. Mm-hmm. En dat is dus voor dat soort mensen in de marketing ontzettend belangrijk om te bepalen op welk moment er dopamine vrijkomt en je dus in je hersenen, zeg maar, de kick krijgt. En je zou dus denken dat reclame mensen dat intuïtief doen, of misschien met testpanels of zo, maar dat doen ze gewoon met MRI-scans. Oké. Okay. Ja, dus kunnen niet een sensortje in onze telefoon inbouwen. Ja, dat moet er nog voorlopig even vastgebonden worden en zo, maar... Ja, maar interessante, de techniek op dat gebied gaat dus steeds sneller. Men test dus bij wijze van spreken niet eens meer in een panel met 10 mensen. Mm-hmm. Maar met ja, oké. Okay. Maar het is natuurlijk niet helemaal, als je in zo'n scan zit, ben je nou natuurlijk niet helemaal de gewone gebruiker, toch? Dan ben je toch wel al gefocust op het te testen ding. Dus je bent een beetje slecht. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dan moet je dus mensen heel veel in zo'n scanner laten zitten, zodat ze daar gewend zijn en dan weer gaan spelen. Mm-hmm. En het gaat dus niet alleen om games. Het gaat om het totale beeld van, als ik een bus van de connection zie, zou ik maar zeggen, moet die rood of moet die blauw zijn? Dat gaan we dus tegenwoordig gaan testen. Ja? Ben je er blij van? Moet je een groene bus hebben? Moet je de... ja, we worden dus inderdaad helemaal uitgepeild. Oké, okay, wat mij verder deze week opviel trouwens, was dat mensen schrokken even van Google, hè? Ik heb dat denk ik niet gevolgd. Oh, nou, Google laat de wereld schrikken met de kwartaalcijfers. Mm-hmm. En, nou, dat was dus niet zo goed. En Google is dus 10% op de beurs naar beneden geklapt. Mm-hmm. Om daar even een idee van te geven. Dat zijn dus zoveel, Google, daar gaan we een praatje van 20 miljard of zo, hè. Wat even wegvalt. Ouch. En dat is uitgelekt. En, ja, Google zelf sprak van een sterk kwartaal, maar met een daling van de netto winst van 2,7 miljard naar 2,18 miljard. En de marges worden dus dunner en dat bevalt Wall Street niet. Ja? De kosten gaan omhoog en wat blijkt natuurlijk ook, Motorola, dat is nog een grapje, ja? Waar ze nog even tegenaan hikken. Mm-hmm. Dus dat geeft een operationeel verlies van $500 miljoen. Kijk, alles bij elkaar blijft het dus wel hetzelfde. Maar dat soort bericht in de markt blijkt dus nu ook de ICT-sector toch een beetje te bereiken. Het gaat niet zo goed in de markt. Nee, geen wonder hoor, natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja? Met die ontslaggolven. Ja. De cloud moet het toch allemaal gaan doen, voor Google ook. Maar die... Ja, dat is natuurlijk de vraag of dat allemaal vertrouwd wordt, of dat allemaal goed gaat. Er gaan natuurlijk Office 365 van Microsoft wordt overal naartoe doorgepusht. Half Europa had 8 uur lang van de week geen mail, zakelijk gezien. Dus het kan dus zijn dat een clouddienst als Office 365 gewoon... 8 uur down ligt voor, en dat het hele bedrijfsleven elkaar dus 8 uur lang niet kan mailen. Dus misschien ook niet erg, en dan kan je wat anders gaan doen. Het lijkt wel geen effect te hebben op iets. De mensen leven er gewoon mee, we kunnen 8 uur lang niet mailen. Het zal misschien vaker gaan voorkomen als alles in de cloud zit. Omdat er natuurlijk dan opeens hele grote... Als er dus één clouddienst uitvalt, vallen er dus complete continenten uit qua communicatie. Dat is wat minder proof dan vroeger bijna. De Pirate Bay denkt er mogelijk anders over. Dus die hebben alle servers naar verschillende clouddiensten verplaatst. Dus de Pirate Bay is nu in de cloud. Zal dat betekenen dat de Pirate Bay langer in de lucht blijft? Of betekent dat we binnenkort geen Pirate Bay meer hebben? Ik denk dat het enige wat je daarvan merkt is dat ze makkelijker in de lucht blijven. Het is natuurlijk heel makkelijk om zo'n virtuele image ergens in te pluggen, aan te sluiten, op te starten. Dus je kunt heel makkelijk je machine spreiden en het wordt weer een stapje lastiger voor Brein en de RIAA en andere maatschappijen om ze uit de lucht te halen. Niet dat dat enig effect heeft, want er is deze week ook weer enige discussie ontstaan over wat nou het profijt is geweest. Is er inderdaad minder gedownload nu dat de Pirate Bay is geblokkeerd in Nederland? Mm-hmm. Heb je daar cijfers over gezien? Ik heb gezien dat de ene heel hard roept dat helemaal niks uitmaakt. En de andere heel hard roept dat het zo verschrikkelijk veel uitmaakt. Dus, maar goed, dat waren allemaal van die wij van WC Eend adviseren WC Eend uitspraken. Mm-hmm. Ze konden niet echt iets een pijl op trekken. Ik denk dat de mensen die actief downloaden zo niet linksom dan wel rechtsom bij hun bestanden komen. Een ander ding wat dan weer naar voren kwam is dat met name mensen die actief downloaden zijn vaak ook mensen die actief kopen. Die kopen meer dan mensen die niet actief zijn met het downloaden. Het is niet zo heel gek natuurlijk. Het zijn ook mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in content. Mm-hmm. En ja, soms haal je het zelf even op, soms koop je het. Ja, ik wou zeggen, je ontdekt misschien als je dingen download ook andere dingen, waardoor je denkt, nou, dat is een interessant iets. Dat had je vroeger natuurlijk al met Napster en zo, dat je dan opeens andere muziek vond, omdat diegene ook die muziek aan het sharen was, of weet ik veel wat. In ieder geval kwam je eerder aan nieuwe dingen op het spoor dan via andere wegen. Dus dat is interessant. Ik weet ook, de Pirate Bay is gewoon nog via allerlei omwegen gewoon bereikbaar voor iedereen natuurlijk. Dus op dat front gebeurt er niks. Ik zag iemand die een Perl-script had gemaakt. Die alle de Pirate Bay is natuurlijk een poos geleden overgestapt naar zogenaamde magnet links. Dat zijn niet de torrent files, maar een soort hashes. Die van torrent files, die jou mogelijkheid geven om torrent files bij andere mensen weg te halen, als je maar de juiste hashcode weet enzovoort. Ja, omdat je met torrents natuurlijk een centrale server nodig hebt waar je dat bestandje eerst ophaalt. Ja, maar ja, je kan ook niet alles schrijven. Als je een centrale server hebt, heb je weer geen zwak punt in je systeem. Ja, dus de magnet links zijn nu vrij door alle normale torrent downloaders zijn nu geaccepteerd, zal ik maar zeggen. En de magnet links die op Pirate Bay getoond worden, die zijn door een Perl script door iemand gedownload. En het resulteert in een 168 megabyte zipfile met alle magnet links van de hele Pirate Bay. Dus in 168 MB kunnen we de hele Pirate Bay downloaden. De links zijn ook beschikbaar. Het is natuurlijk een beetje lastig om op je eigen machine al die magnet links door te ploegen. Maar het is dus vrij eenvoudig om voor 168 MB heb je de hele Pirate Bay op je eigen harddisk staan. Oké. Dat maakt het volgens mij helemaal onmogelijk om het effect van de Pirate Bay goed aan te pakken. Iets anders wat ik interessant vond in het torrent verhaal is dat uTorrent en ook de andere torrent downloaders behalve de magnet links ook in de torrent files zit nu een nieuwe standaard, namelijk een HTTP terugval link. Dat betekent dat als je dus een podcast zoals wij publiceert, een MP3 die gehost wordt op een website, dat je die in de torrent kan aangeven in de nieuwe standaard. En dat uTorrent dus als hij geen client vindt die MP3 aanbiedt, dat hij dus kan terugvallen op de HTTP download. En op die manier heb je dus een nog meer geïntegreerd systeem. Dus als je dat met films enzovoort doet, dan is het dus op het moment dat je een film publiceert met zo'n ja, terugvallink. Dan kan in ieder geval iedereen de film downloaden. En op het moment dat het dan gebeurt, dan komt de rest van de bandbreedte gaat omlaag voor degene die de film aanbiedt. Omdat de rest van de uTorrent applicaties dan wel met elkaar die film sharen. Ah, oké. Okay. Dus al met al gebeurt er heel wat op het front van torrents. En ik denk dat het een interessante manier van verspreiden is, die nieuwe met backdoor. Want dat was tot nu toe een beetje het probleem, dat je dus altijd een torrent client in de lucht moest houden. Dus als wij de IT-Bende podcast zouden willen publiceren via torrent, zouden we ook alle afleveringen eeuwig zelf moeten hosten. Ja, moeten hosten en moeten aanbieden. Dat hoeft dus nu niet meer. Je kan dus nu in de torrent aangeven dat de fullback MP3's daar en daar en daar zijn. En je zou dus nu een alternatieve torrent RSS-feed kunnen maken voor de IT-Bende podcast. Gezien de tijd die er is, moet het nog even aangesleuteld worden. Maar misschien zijn we zo gek om binnenkort dat te doen. Die is geland en die zou nu ergens in de lucht moeten komen om te praten over de Citrix bijeenkomst in Spanje. Wat gaan we dan met al die vragen van luisteraars doen? Ja, waar is hij? Hij moet terug online komen. Al die vragen. We hebben helemaal niet veel vragen gekregen. Nul om precies te zijn. We hebben wel veel respons, maar niet op de vragen aan daar. Ik zie ook dat er een stijging in luisteraars is. Dus iedereen welkom. Maar feedback is nog iets minder. We vragen ons hier bij de IT-Bende podcast af of we misschien een Facebook response systeem op moeten integreren. Of dat we ons dan te veel aan Facebook committen. Dus die discussies worden hier op de achtergrond af en toe gevoerd. En er wordt nog niks over uitgesproken. Dus mocht iemand daar ideeën over hebben, of we ons moeten committen aan Facebook response systemen, dan zeg, hebben jullie het al gehad over Microsoft en RT en Microsoft en ja. Een USB-based aansluiting op de Surface, die ook maar een beetje beperkt is en zo. Kortom, dat Microsoft zoals altijd, eigenlijk een doorlopend proces, heel slim probeert om de klanten naar zich toe te krijgen en van single gebruikers naar zakelijke licenties te gaan. En bij die RT is het dus zo dat je volgens hun in de kleine lettertjes, en dat heeft gewoon Computer World uitgevonden, dan mag je dus Office, wat op je tabletje zit, mag je niet gebruiken in een zakelijke omgeving of voor non-profit, voor professionele applicaties. Dan moet je een dure licentie kopen. Dat heeft niks met de software te maken, maar alleen met de verdiensten van Microsoft. Ja, nou goed, die hebben we altijd al. Ik vind dat niet zo heel bijzonder, want je hebt altijd al een Office Home and Student en een Office Professional en een Office Small Business, of hoe het dan ook weer bij elke versie heet. Ja, maar betekent dat in de praktijk ook dat als je thuis een computer hebt waar je Office op hebt, en je schrijft daar een stuk over waar je geld aan verdient, wat je wordt naar je bedrijf stuurt, dan zou je dus in principe in overtreding zijn van je licentie. Mm-hmm. Want zo moet je dat bij die RT zien. Hè? Dus ik ga thuis op mijn computertje of mijn tabletje of weet ik veel wat, een RT dingetje, ga ik leuke stukjes schrijven en dat stuur ik dan naar mijn baas toe. En dan ben ik in feite in overtreding. Omdat je dan aan het werk bent in je huis, op je home. Ja, je gebruikt dan je bedrijfslicentie. Een bedrijfstoestand. En de grap is natuurlijk dat ze naar grote bedrijven gaan en zeggen, jongens, jouw personeel heeft ook allemaal van die RT'tjes gekocht en we willen eventjes vangen. Ja, het is moeilijk bewijsbaar misschien. Ja, maar staat in elk document, dit is gemaakt door een home. Nou, daar zou je kunnen, die rare vraag zou je kunnen stellen of er niet ergens een geheime code in ieder document zit waar ze dus kunnen zien waar die vandaan komt. dat geeft die Internet Explorer Smart Screen filter geeft dat allemaal door. Ja, dat had jij nog net niet gehoord, want het was net voor je tijd. Maar de Smart Screen functie van Internet Explorer 10, Luc, die als je dus denkt, ik ga de Tor browser downloaden, omdat ik wil anoniem op internet, dan registreert het Smart Screen filter van IE 10. Die bijna niemand kan uitzetten volgens de verhalen, of kan vinden, die registreert de naam van de exe, het IP-nummer van jou en de hashcode, stuurt die naar Microsoft. En Microsoft die kan dan teruggeven dat het een totaal onbekend stuk software is wat je probeert te installeren. Dus het is een soort bescherming van jezelf, zogenaamd. Maar het betekent wel dat als de FBI zegt, geef me even die lijst, joh. Ja, natuurlijk. Iedereen die dan de Tor-browser heeft geïnstalleerd, omdat die zal wel wat te verbergen hebben. Ja. En goed, het is ook een trend, want we worden steeds meer ingepakt. En dat zie je, ik heb er wel eens voor gepleit, dat heet dan fiscalisering van software. Hè. We gaan dat nu met de AOW zien. Hè. Tot nu toe hebben we nog een aparte AOW-instantie en uitkeringsinstantie. En nu zeggen ze, nou, dat gedoe moet gewoon afgelopen zijn. Dat zit gewoon in de belasting. Al die aparte fondsjes en... toezichthouder, kost allemaal te veel, gewoon hup bij de Belastingdienst. Dat heet fiscalisering van de AOW. Maar ik heb wel eens gepleit voor fiscalisering van basissoftware. Dat gewoon de regering van Nederland een deal maakt met Microsoft. En zegt, nou, je krijgt 30 miljard per jaar en iedere Nederlander mag je software gebruiken. En wij regelen dat. Ja, dat heb ik wel eens voorgesteld. Maar, ja, ik weet niet of dat... een goed plan is. Ik kan wel... Nee, maar wacht even. Dat hebben we met Buma Stemra ook gedaan, hè? Dat is dan nog wel een aparte organisatie. Maar in feite is daar dus een brede regeling voor het luisteren naar muziek gemaakt. En een betalingsmodel. En dat gaat via Thuiskopie en Buma Stemra en allerlei regelingen. Mm-hmm. Maar dat is gefiscaliseerd in de zin dat is... in plaats van individueel de mensen aan te spreken, is dat breed uitgerold. Ieder bedrijf moet betalen, iedere gebruiker moet betalen. Ja, maar dan ga je er toch vanuit weet ik veel, de Hoenpapa-band wel ongeveer dezelfde tarieven heeft als... Nee, daar is een regeling voor. Laten we niet de details ingaan van Buma Stemra. Nee, maar ik bedoel, je kan toch niet zeggen dat AutoCAD... als je dat gebruikt, dat je daar dan... Nee, je zou kunnen zeggen, nee, niet AutoCAD. Maar dus basissoftware. Hè? Dus zeg maar kantoorsoftware en operating systemen en dat soort dingen. Gewoon allemaal afkopen, zoveel miljard en verder niet meer zeiken. En iedere Nederlander mag dat gebruiken. Ja? Ja, maar wat is dan het... Nee, maar een Office kost of €100 of €300 en een AutoCAD pakket kost €1600. Waar is dan de grens? En wat moet de Nederlander dan gebruiken? Nee, maar dat en is in dus mijn spel, dezelfde grens als we hadden. Mijn flight simulator, wat ik graag wil spelen als elke Nederlander, wat ik bij EA Sports moet kopen, is die daar dan ook onderaf? Dat zijn allemaal praktische bezwaren. Maar vroeger hadden we een kijk- en luistergeld. Hè? En dat betaalde ieder Nederlander, weet ik veel, €16 per maand of wat dan ook. Ja? En of je nou de hele dag naar de televisie keek, of maar één keer in de maand, maakt het niet uit. Ja, je betaalde dat kijk- en luistergeld als je een apparaat had. Ja? En dat heet fiscalisering. Dat is een soort systeem van, nou, weg met het gezeik van al die organisaties. Het klinkt als een heel dapper idee om dat voor basissoftware, ik heb het over basissoftware, operating systemen en zeg maar Office, te doen. Maar het zou een boel problemen oplossen. En dat heeft natuurlijk te maken van hoeveel ontwikkeling verwachten wij nog op het gebied van operating systemen en Office. Ik bedoel, gaat Office 2013 of hoe ze het maar noemen, gaat dat nog een stap verder dan wat we nu hebben? Zit er nog ontwikkeling in of is het eigenlijk wel klaar? Ja, maar we hebben natuurlijk, we hebben al hier in de podcast ook gehad, Cor Nauws over LibreOffice en zo. Op zich kan je best wel zeggen dat de writer van LibreOffice zo compleet is dat je bijna niet kan aanwijzen wat je er nou eigenlijk aan mist. Ja, nou goed. Dan kan je toch zeker beter als overheid misschien in dat soort organisaties investeren. Dat zou je kunnen doen. Als de overheid zegt, we lossen dit probleem op. Want er wordt in Nederland uitgegeven aan Microsoft. Ik weet niet wat de omzet is. Maar ik denk dat er per gemiddelde werknemer toch gauw dat we alles bij elkaar €500 per jaar aan Microsoft afdragen. Aan licenties, aan nieuwe operating systemen, dat soort dingen. Nou, dat zijn 7x5... 100, dat is dus 3,5 miljard. Ja, nou, betaal maar eventjes aan Microsoft en verder wegwezen. Geen kantoor op Schiphol. Dat in Brazilië hebben ze natuurlijk om die reden de open source helemaal omarmd in de regering. En het gaat eigenlijk wel geweldig, zou ik haast zeggen. Er komt... Ja, het gaat die kant uit. Dus ik zie dat ook wel, dat je daar... Ik vind het een leuk... Maar goed, daar zitten ook hele rare situaties in. Ik werd gisteren gebeld door door iemand die door de stichting Thuiskopie een rekening kreeg voor €30.000. Ongeveer 8 jaar geleden of zo, of 10 jaar geleden, is dat ingesteld. Dat je voor dvd's en cd's in Nederland moest betalen. Wat natuurlijk onmiddellijk gebeurde, is dat iedereen bij Duitse bedrijven die cd's leverden, gewoon grote aantallen ging inkopen en die op beurzen, zoals mijn PC Dump dagen, leuk ging verkopen. Tegen een hele lage prijs. Net zoals ik nu nog vandaag gewoon naar Duitsland ga voor mijn privé gebruik. Een beetje van die dingen haal. Nou, dat... wat de Nederlandse regering gedaan heeft, of die Thuiskopie die is naar Duitsland gegaan, heeft die boeken van die leveranciers in beslag genomen, is erachter gekomen hoeveel tienduizenden cd's en dvd's gekocht zijn, heeft gezegd, nou, je betaalt normaal van, weet ik, van 45 cent of zo per dvd. We leggen een boete op wegens illegaal gebruik, dus we maken er een euro van. En u heeft 30.000 dvd's gehad en wilt u maar even 30.000 aftikken, ja? Dat is een wat op dit moment speelt in die wereld van die kleine handelaartjes. En misschien ook wat grotere handelaartjes. En een manier waarop de stichting Thuiskopie geld probeert bij elkaar te rapen. Nou, dat is heel pijnlijk voor een aantal kleine prutseltjes die dus eigenlijk gewoon failliet gaan. Nou, ik wou zeggen, dat is een klap in deze tijd, 30.000 neertellen. Nou, dat is geen bedrijf, ja. Een klein bedrijf. Ook, ik bedoel, dan moet je echt nog... De grap is namelijk dat het verschil tussen wat er voor die dat men natuurlijk niet het totale verschil van 45 cent per dvd in zijn zak heeft gestoken, maar het verkocht voor zeg maar een dubbeltje winst. Ja? Mm-hmm. En ik heb die mensen aangeraden om gezamenlijk een rechtszaak te beginnen. En voor een gedeelte zijn die dvd's ook gebruikt zoals ik ze ook gebruikte voor privé, voor mijn eigen backups. Mm-hmm. Ja? Je kan niet zeggen dat je 30.000 dvd's hebt gebruikt voor je eigen backups natuurlijk. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk bedrijven, ik sprak met de PC OK, die zeiden, ja, moet luisteren, we drukken een paar duizend cd's en dvd's per jaar weg met backups voor de klanten. Ja? Mm-hmm. En daar sturen we ook rekeningen voor, dus helemaal geen punt. Ja? En daar is in Nederland ook een methode om die dvd's ook thuiskopie rechtvrij te krijgen. Ja, dan moet je gewoon aangeven dat je daarvoor gebruikt. Mm-hmm. Maar het is wel dat soort dingen is toch wel grappig. Dan zie je dat systemen die door de overheid bedacht zijn, thuiskopie is zeg maar zo'n, ja, weet ik veel wat, een gaarders systeem, zoals Bima Stemra, zoals meer van de stichtingen. Heb je ook gehoord over welke periode dit dan gaat, dat je 30.000, dat je voor zo'n bedrag wordt aangeslagen? Ja. Is dat dan over 5 jaar dvd's of zo? Dit is gewoon gebaseerd op wat die mensen gekocht hebben. Ja, maar ooit, altijd. Ja, dat weet ik niet. En daar komt de kwestie van, was dat voordat die thuiskopie en daarna, wat dan ook. Maar ik weet wel, ik was natuurlijk, ik heb in mijn ogen niet in mijn zak, ik heb 130 van die beurzen gedaan. Nou, daar is wat weggezet hoor. Mm-hmm. Ik bedoel, ik persoonlijk heb echt duizenden van die dvd's gekocht. Ja, want ik maakte televisie en ik moest voor mijn televisiestation, iedereen die kreeg een dvd mee. Ja, ja, duidelijk. Nou, 7000 programma's liggen, dus kan je nagaan dat er in ieder geval 7000 dvd's in principe gemaakt zijn door mij. Ik heb ook zo'n ontheffing gekregen ook daarvoor, hoor. Dat gaat verder niet om. Maar dat gaat toch om aantallen. Nou ja, goed, even het systeem grijpt in. Nou, ik zie ook die trend, zie ik zelfs bij de BSA en zo, de bangmakerorganisatie voor software claims, Microsoft zelf. Benadert rechtstreeks mensen omdat ze open license hebben en nergens in een lettertje staat dat je dan mee moet werken aan de inventarisatie van je software. Het is nu allemaal actief, dus de treedt wel wat op inderdaad. Er moet geld opgehaald worden. Op allerlei vlakken. Dus nou, die stichting Thuiskopie is dus... die hadden een achterstallige... die hebben die dus opgevoerd op hun balans als te innen bedragen. Mm-hmm. En toen zijn degenen die daar dus recht op hebben... en door een vreemd toeval ben ik dat ook, omdat ik dus schrijf... Mm-hmm. Krijg ik ook weer geld van al dat soort clipdiensten en zo. En dus de mensen die geld wilden krijgen... moesten krijgen... die zijn aan de bel gehangen van... hallo, er moet nog zoveel miljoen verdiend uitgedeeld worden. Mm-hmm. Maar die hebben ze dus een beetje... Nou ja, boekhoudkundig is... Dat soort organisaties... Hè, dus die eigenlijk los zijn van de overheid... zijn altijd rampenplannen. Hè. We leven met een ontzettend... wil het niet weten... maar eigenlijk een heel corrupte samenleving. Ik weet niet of het gevolgd hebben... maar meneer Hoijmaijers... dat was een raadslid... In Amsterdam, die kende ik vrij goed. Die was heel ambitieus en die mocht geen wethouder worden. En die is toen, gedelegeerde geworden van de provincie. Ja? Mm-hmm. En die blijkt dus echt tonnen en tonnen aan corruptie geld in zijn zak gestoken te hebben. Ja goed, hij beweert zelf van niet, dus laten we nog maar zelf niet. Ja, ik ken hem een beetje, ik vond het altijd een beetje, en daar zijn dossiers van 20 dingen. In ieder geval, de verdenking ligt daar, en dat staat ruim in de kranten. Mm-hmm. Maar je komt dat overal tegen. Als ik hier naar de markt loop, waar een paar jaar geleden in Amsterdam op de Waterloopplein uitgevonden is dat de marktmeesters enorm veel geld, en het ging om 80.000 euro per maand of zo, echt enorme bedragen, en iedereen betaalt. Hadden dat altijd, op een gegeven moment is daar aan de bel getrokken. Maar wat blijkt nu, dat daar verder niks mee gebeurd is. Die mensen zijn wel ontslagen, maar het kantoor wat daarboven stond en wat ook meedeelde, hè, dus de gemeentelijke afdeling, daar is niks gebeurd. En daar praten die mensen op die markt nu over. Ja, dat was duidelijk dat het geld niet naar die mannen ging. Mm-hmm. Ja, want dat vertelden die mannen ook. Ja, nee, dat is niet voor mij, nee, de baan, nee, goed. Hè. En dan denk je, ja, in hoeverre is die corruptie in ons land toch een stukje verder dan we denken? Als er zomaar, het schijnt in ieder geval Hoijmaijers echt om tientallen gevallen te gaan. Er zijn allerlei mannen die wel een gunst wilden hebben. Een verandering van een plan of een dit of dat. Ja, ik vind het eng. Ja. En ik kom het heel veel tegen. In Amsterdam kun je een woning krijgen bij de woningcorporaties. Als je tussen de 5.000 en 15.000 euro op tafel legt. Dan krijg je een goedkope woning met een tuin voor zeg maar 300 euro huur. Kost 15.000 euro. Oké. Okay. Want dan ga je ergens heel snel door de molen. Nee. Dan wordt er een valse medische verklaring getekend. Dat je urgentiepatiënt bent. En dan krijg je dat. Ja, het wordt heel slim in het systeem ingebakken. Oké, okay, interessant. Als je over medische dingen gesproken... dan laten we even terugkeren naar techniek. Er zit een beveiligingsgat in pacemakers en je kan draadloos kan je die manipuleren. Dus je kan inloggen op iemands pacemaker en dan kan je dus hem draadloos aanpassen. Ja, uitschakelen denk ik ook. Ik heb geen idee of het ritme aanpassen of een schok uitdelen. Ik heb geen idee. Hij is in ieder geval benaderbaar en ja, hij is dus niet goed beveiligd. En hij is wireless benaderbaar. Dus dat vind ik wel interessant. Je kan dus gewoon, je kan dus tegenwoordig iemand zijn pacemaker wireless benaderen. Het is weer wat anders om te hacken. Ja, zo van dat plotseling op de Dam een man omlaag gaan. Van hallo, paf. Oh. Ja. Stond deze week bekend geraakt. En dat wordt waarschijnlijk wel weer beveiligd. En het risico is natuurlijk niet zo hoog dat iemand heel moeilijk gaat doen om iemands pacemaker te hacken. Even een berichtje aan de kant dat ik hier zit en dat ik dat programma heb. En dat ik wel graag even 10 miljoen in een koffertje kleiner uren zal hebben. Omdat ik anders even de knop opdraai. Ja. Ja, we worden natuurlijk steeds kwetsbaarder. Dat is duidelijk. Ja. Ik ga eens even kijken of aan het eind van de podcast daar nog... want als Skype blijft uitvallen. Kijken of hij telefonisch nog te benaderen is. Kijk, dat werkt nog, het oude systeem, denk ik. Dit is het antwoordapparaat. Vandaag. Ja, daar is hij. Daar is hij! Wat, hey, Skype lopen. Hebben we niet meer natuurlijk. Dat is te modern. Nee, dat is oké. Nou, ik heb heel eventjes, want ik moet zo mezelf een schaal halen. Ja. Zijn we nog live? Is de stekker er al uit? Nee, we zijn nog live. Oké. Okay. Wacht op jou, met smart. Op ja. Kralen. We hebben geen feedback luisteraars, dus we zijn, er zijn geen interessante vragen te stellen. Oké, dat is jammer. Mm-hmm. Ik ben een week lang. Een feedback van luisteraars, dus, maar de feedback loop is. Ja, het is ook eng, maar misschien als ik wat controversiële uitspraken doe, dat ze dan wel in de pen knippen. Oké, nou moet je horen. Ik ben een week in Barcelona geweest, uitgenodigd door Citrix. Om voor ze te komen bloggen en te interviewen en te doen. Mm-hmm. Ik heb volledige persstatus gekregen. En ik heb tussen de traditionele journalisten gezeten. Dus mensen die met een potloodje netjes dingen opschrijven en dan naar een redactie sturen. En die gaan er dan over nadenken. En dan gaat het online of gaat het op papier. En ik was eigenlijk de eerste en de enige blogger in het gezelschap. Ik heb herhaaldelijk gehoord van, jullie bloggers, ja, daar hebben we wel wat problemen mee. Ook van de organisatie zelf. Ik zeg, hoezo probleem? Ja, niet met jou, zeiden ze dan. Maar met de snelheid waarmee jullie de dingen doen. Dus terwijl al die mensen om me heen tijdens de persconferentie dingen aan het opschrijven waren, ja, was ik gewoon 360 graden panoramabollen aan het schieten met mijn iPhone voor de gein, weet je wel. Van, kijk, dat ziet het eruit hier en deze mensen zijn er aanwezig en zo. Dus dat waren wel twee werelden. Ja, ik ben helemaal opgeladen en helemaal enthousiast omdat er een geweldige verandering aan zit te komen. Dus ze hebben je overtuigd. De cloud. Vertel, vertel. Ja, nou, ik ben erheen gegaan. Ja, moet ik ook eens. Ik ben erheen gegaan met in mijn achterhoofd van ja, dit wordt wel preken voor eigen parochie, weet je wel. Heel Amerikaans. Wie maakt de beste producten? Citrix, dat soort toestanden. Dus ik ging er wel voorzichtig heen. Ik heb ook van tevoren heel duidelijk de lijn getrokken van, ik kan me niet laten betalen door ze. Ik kan me niet laten kopen, weet je. Ik wil wel gewoon schrijven kunnen wat ik wil schrijven. Er is aan me gevraagd van, wil je wel je achteraf aan wat we je hebben uitgenodigd? Nou ja, ik hoef ze natuurlijk niet helemaal tot op de grond af te branden als iets me niet bevalt of zo. Ik wilde ook gewoon graag kijken van, waar ging het evenement over en wat hadden ze te vertellen? Nou, ik kan vertellen dat het afgelopen jaar, in wat toch wel een crisisjaar geweest is over de hele wereld, ze gigantische groeicijfers hebben laten zien. Dus in bepaalde afdelingen 30% groei jaar op jaar en in andere afdelingen 60% groei jaar op jaar. Ja, gigantisch. Ze hebben op de desktop virtualisatiemarkt een marktaandeel van 80% op dit moment. Mm-hmm. En ja, ze staan er gewoon heel goed voor. Ze zijn heel goed bezig. En terwijl ik daar was, viel eigenlijk het kwartje bij me. En ik denk, ja, daardoor vielen er allerlei dingen op hun plaats. En ik heb nog niet het idee dat dat nou over de hele wereld wel bekend is. Dus dat was voor mij een soort openbaring. Wat is er nou aan de hand? Ze hebben natuurlijk met die desktop virtualisatie, daar zijn ze al heel lang mee bezig. Dat hebben ze helemaal verfijnd en doorontwikkeld. Mm-hmm. Ze kunnen ervoor zorgen dat je op een willekeurig apparaat, een willekeurige applicatie van een willekeurig platform kunt starten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat noemden ze een jaar geleden, noemden ze dat Any. Any device, any application en anywhere. En nu hebben ze daar zelfs van gemaakt many. En dat klinkt een beetje flauw, maar het komt erop neer dat het echt alle kanten op gaat en kan. En natuurlijk, ja, maar wat is daar de revolutie van? Nou, de verschuiving van operating system op hardware naar natuurlijk een hypervisor of iets wat een opening heeft gecreëerd voor Citrix. Ik heb nu begrepen dat Citrix boven alle partijen verheven is, terwijl Microsoft en Apple, ja, die kunnen alleen maar in het verlengen van hun eigen operating systems denken. Misschien aan nieuwe versies, maar bij al het nieuwe wat ze introduceren, laten ze ook de oude dingen achter zich. Gaan ze die gebruikers weer zeuren van, ja, als het 64 bit is, dan doet mijn programma het niet, dan moeten de dingen worden aangepast. En doordat Citrix iets heeft ontwikkeld waarbij eigenlijk de softwareversie losstaat van de hardware, waarbij je natuurlijk een apparaat gebruikt als een portal naar een desktop of naar een applicatie toe. Kan je verschillende portals hebben. Je kan Dat je gewoon drie versies. Ja, maar ik snap dat je Windows XP kan blijven ondersteunen voor een oude applicatie, maar die kun je binnenkort niet meer secure krijgen. Of er is een ander lek beschikbaar die dan toch ook zelfs via zo'n hypervisor naar buiten treedt. Het risico daarin. Jongens, wat is hier nou fundamenteel anders? Kijk naar een auto. Ja, 30 jaar geleden, de een had het stuur links, dan rechts, dinges. Ja, langzamerhand, als je een auto, welke auto in de wereld, je stapt erin, je draait die sleutel om en je kunt normaal gesproken wegrijden. Ja, many, ja. Heel veel mensen kunnen in heel veel soorten auto's heel makkelijk rijden. Nou, oké, dat is een trend, dat is logisch. Nou, dat gaan we met software ook krijgen. Dat is ook duidelijk dat ik vanaf ieder punt, zeg maar zelfs bij een gepersonaliseerde desktop of werkmodel, altijd kan gebruiken, overal, ja, en dan zit het ook nog in de cloud. Ja, nou goed, dat vind ik nieuw en ik vind het leuk dat je daar in Barcelona dat nog een keer dan helemaal gezien hebt, maar ik ben niet ondersteboven van het feit dat de trend is. Of zeg je, nee, maar wacht even, dat hebben we voor december 2013 allemaal. Ze hebben heel veel technologieën geïntegreerd aan de achterkant en ze gaan er nog steeds verder mee. Wat bijzonder is aan Citrix, en dat duurde bij mij een tijdje voordat het kwartje viel. Kijk, alle andere grote partijen hebben natuurlijk ook dat soort initiatieven ondernomen. En die hebben ook allemaal een cloud propositie, noem het allemaal maar. Maar die denken natuurlijk allemaal in hun eigen straatje. Dus Microsoft hoopt dat de hele wereld Microsoft gaat gebruiken. Of in ieder geval heel veel mensen. En dat hoopt Apple ook, en dat hoopt Google ook. Nou, daar wil ik toch wel de uitzondering maken voor Amazon. Ja, maar goed, Amazon is natuurlijk niet een partij die je van operating systems kennen, snap je? Dus Amazon zit ook op een andere plek. Behalve dan dat zij Linux operating systems, Windows operating systems, het maakt hun allemaal geen barst uit wat ze virtualiseren. Nee, maar goed, zij leveren meer infrastructuur. Wat ik bedoel en waarom ik het zo revolutionair vind, is dat we als gebruikers hebben we ervaring op het gebied van applicaties en ook van operating systems. En natuurlijk met de komst van de hypervisors hebben we gezien dat er iets tussen gekomen is. En door de koers, door de visie die Citrix heeft op de toekomst, van waar het de komende jaren heen gaat, maakt het wat hun betreft niks uit. Of Apple het wel of niet gaat redden over 5 jaar, of dat Microsoft het over 5 jaar wel of niet gaat redden. Want zij hebben zich gecommit aan een variëteit, aan een diversiteit van apparatuur en een diversiteit van software smaken. Mm-hmm. Dus we waren gewend. Ja, maar moet ik dat anders zien? Moet ik dat anders zien dan als een transformator? Ja, er zijn overal verschillende voltages en toestanden. En mensen hebben uitgevonden, dan heb je een transformator en die zet je ertussen. En die wordt geleverd door een van de bedrijf, in dit geval door Citrix. En die zorgt dat alles aan alles te koppelen is. Ja? Zonder dat aan de front-end de televisie die ik aangesloten heb op die transformator, of die computer, of wat ik wil ook, daar verder last van hebben. Dus Citrix heeft een soort geheime transformatorfunctie om alles aan alles door te koppelen. Moet dat zo zien? Precies. En als je het zo zegt, dan klinkt het heel lullig. Alleen wat ik zeg, we hebben ons de afgelopen jaren als gebruikers, als systeembeheerders, heel erg gefocust op operating systems. We hebben wel de trend van virtualisatie zien opkomen, maar dan vooral server virtualisatie. Mm-hmm. En desktop virtualisatie, dat was dan een volgende logische stap. Alleen de mate en de manier waarop ze dit doen en de visie die ze daarop hebben, ja, daar schrok ik eigenlijk ook wel een beetje van. En tegelijkertijd dacht ik zo, dit is echt heel vet. Dit gaat echt de wereld helemaal veranderen. Als ik zie waar zij mee bezig zijn. Ik ga dat transformator idee even uitbouwen. Ik kijk dan even om me heen hier. Ik zie een telefoon, daar zit een transformator aan. Aan mijn laptopje zit een transformator dingetje. Iemand anders. Ik zie in deze kamer wel 10, als ik even de telefoon lade, wel 10 transformators. Nou, stel nou dat de elektriciteitsmaatschappij bij zijn 220 volt ingang in dit huis daar 1 universele transformator had neergehangen, zodat ik waar ook mijn stekker erin steek, het altijd gelijk de goede voltage heeft, niet? Is dat wat Citrix doet? Ja. Dat is wat Citrix doet. Mooi. Alleen zo. Er zijn geen andere leveranciers van transformatoren. Ja. Dus als je nu nog zou willen beginnen, dan staat het zich vrij. Alleen een beetje laat, want zij zijn er al decennia mee bezig. Dus dat is één. En de transformatorontwikkeling van de individuele partijen van de softwareboeren, ja, die hebben natuurlijk hard hun best gedaan. Die hebben het ook wel zien aankomen. Alleen, ja, ze hebben het altijd in de context van hun eigen toko gedaan. Wat natuurlijk op zich logisch is. Maar dat hele concept, dat gaat eraan. Dat kan niet meer. Dat is niet voldoende om de gebruikers goed van dienst te zijn in 2012, 2013. Dat is de grote schok voor mij. Maar denk je niet dat Microsoft gratis Hyper-V weggeeft binnenkort dat mensen toch de keus moeten maken tussen een gratis hypervisor van Microsoft of dan moeten gaan betalen aan Citrix voor een andere hypervisor? Het punt is, het gaat veel verder dan een hypervisor. Dat is ook een schok. Dus waar we inderdaad, en die vraag snap ik wel, waar wij nog denken van er moeten servers gevirtualiseerd worden en dat soort dingen, zijn ze in het hele concept zijn ze al zoveel verder dat het eigenlijk... Je wordt een beetje zacht daar. Je wordt een beetje zacht, hè? Ja, sorry, ik zit in de auto, sorry. Ik probeer er iets aan te doen. Dus ze hebben heel veel technologie in huis gehaald. Ze hebben heel veel dingen aan elkaar gekoppeld. Sharefile hebben ze gekocht en geïntegreerd. Ja, dat snap ik wel. Maar Luc wil de regering al alles laten afkopen. Zodat we allemaal niet hoeven te betalen voor die onzin dat het gewoon in de belasting zit. Maar dan, ik bedoel, dat geldt hier toch ook voor. Willen mensen wel eigenlijk voor zo'n geweldige alles hypervisor laag betalen? Ja, dat is het volgende. Er is natuurlijk een crisis. Mm-hmm. Ze hebben gigantisch goed gedaan in tijden van crisis. Moet je nagaan als straks mensen weer zin krijgen om te gaan investeren. Dus ik denk dat het niet zozeer om de keuze gaat. Je hoeft het niet te doen. Alleen dan betaal je dus de kosten aan het systeembeheer. Dan betaal je dus de kosten aan migratie. Dan heb je dus één computer waar maar één operating system op kan draaien. En maar één soort apps. Ja. Er is op dit moment geen alternatief. Dus je kan het of zo doen, met hun meegaan en het op hun manier doen. Ja, of je blijft aanklooien met Windows. Nee, luister, ik kom weer terug op mijn transformatormodel. Al die transformators die hier in huis liggen, vreten stroom. Als dat een centraal systeem is wat alleen geeft wat het is. Nou, dat is met software dus ook. We hebben allemaal aanpassingjes en tussenlagen en toestanden. En dat vreet niet alleen stroom in de ecologische zin, maar dat vreet ruimte in je computer, dat vreet computertijd, dat vreet communicatie, toestanden. Als Citrix dus een systeem heeft waarbij er zeg maar één universele en algemene transformatorfunctie is, dan levert dat een heleboel geld aan besparingen op. Maar ik krijg een beetje het gevoel daar dat we niet praten over Citrix, maar over Christrix, want je bent wel geloviger geworden. Nee. Misschien moet je het ook zien. Ja. Ik begrijp dat de markt al jaren worstelt met nieuwe versies van Windows, nieuwe versies van Office. Dat is aan de ene kant. Dus als je nou een bedrijf hebt met twee werkplekken, dan vervang je gewoon alles in één keer, dat is geen probleem. Maar als je nou 10 werkplekken hebt, dan heb je de een iets later gekocht dan de ander. En als er dan een computer omvalt, dan moet je kiezen. Ga ik nou 9 computers op XP laten draaien en 1 computer op Windows 7 of Windows 8, weet je? Die versies die volgen elkaar sneller op. En de bedrijven, de markt ontwikkelt zich niet zo snel. Dus bedrijven vinden dat lastig. En daarom is dat bring your own, zoals Citrix het dan verwoord heeft. Ja, maar dan kom je weer terug op mijn kostenidee. Waarom is dat lastig? Omdat mensen gewoon al 6 jaar XP-machines in de lucht laten draaien. En dat doen ze, omdat dat goedkoop is. En als je dus een maandbedrag aan Citrix moet overmaken, wat constant doorgaat, is dat... Nee, dat hoeft niet. Nee. Je kunt het gewoon in huis halen. Je hoeft het ook niet eens in de cloud af te nemen. Het gaat mij ook niet eens zozeer om Citrix. Ik bedoel, je zou er voor mij elke andere naam in mogen hangen. Snap je? Dus het gaat meer om het patroon dat ik heb gezien, laat ik het zo zeggen. Ik zou er ook meer namen en bedragen willen verbinden, maar het gaat meer om de trend. Geen kerkbelasting, maar Citrix-belasting. Hartstikke goed. Nou ja, zij hebben dus een oplossing gevonden om het even goed allemaal te laten werken op een verantwoorde manier. Ja, en ze zitten op een plek waarbij ze onafhankelijk zijn van operating system boeren. Mm-hmm. Dus zij lachen erom als Microsoft weer een nieuwe versie van Windows uitbrengt. En als er weer een nieuwe Office komt. En als Apple weer met een nieuwe macOS komt. Want zij hebben gewoon gezegd, dat gaan we gewoon ondersteunen, want dat wordt namelijk ons ding. En dan zullen we wel eens zien wie het wel en wie het niet volhoudt. Als die geslangen gebruikers zijn die het willen draaien, hebben wij het gewoon. Android, BlackBerry, ondersteunen ze allemaal. Dus je kunt met die technologie... Maar je mag toch als bedrijfje als wat geen Apples clones en zo leveren? Nee, Nee, dus krijg je dan niet dat ik ga, dan kan ik toch net zo goed zitten, ik op een PC flikkeren en er Apple opzetten en dan heb ik er ook een Apple-kloon gemaakt. Ja, dus daar zie ik ook nog wat technisch wat interessante dingen voor de toekomst. Apple wil niet dat je, Apple wil alleen dat je hun software draait op hun hardware. Mm-hmm. Maar goed, ja, als ik dan een controversiële uitspraak mag doen, dan zeg ik dat is wat Apple er nu van vindt. Ja, maar als Citrix zelf het succes heeft, vinden ze dat misschien nog veel harder. Precies, maar als het misschien wat minder gaat straks, vinden ze dat misschien wat minder. Mm-hmm. En uiteindelijk vinden ze het misschien, houden ze hun poot stijf en gaan ze misschien een onderdoor. Want uiteindelijk is er niet alleen maar Apple op de wereld, of is er niet alleen maar Linux of alleen maar Windows. Dus dat is de structurele denkfout die heel veel techneuten altijd gemaakt hebben. Maar nou ja... Het zal wel veranderen, of het zal wel, weet je, de wereld is niet meer alleen maar Windows of alleen maar Mac. En dat zal het ook nooit worden, dus er komt alleen maar meer bij. En er komen en gaan systemen, dus je moet een manier hebben om daarmee om te gaan. Of je nou wel of niet heel streng met tegen je gebruikers en zegt, ik ga jou vertellen wat je moet gebruiken. Ik denk dat dat namelijk ook niet meer kan, dat het niet meer tegen te houden is. Omdat die bedrijven niet zo snel met die veranderingen kunnen omgaan. En die gebruikers zeggen, ik wil gewoon goede spullen hebben om mijn werk op te doen. Mm-hmm. Je? Ik ga niet meer op een oude bak, ik heb een iPad thuis. Die ga ik wel gebruiken, want ik ga gewoon lekker op pad. En als ik een mailtje wil versturen, doe ik het op het apparaat dat ik kies. En met Citrix kun je dat op een verantwoorde wijze, op een veilige wijze, kun je dat implementeren. En nogmaals, je hoeft het niet te gebruiken. Ik bedoel, je kan ook lekker doormodderen zoals je het nu doet. Alleen, dan zit je dus met het probleem dat je op elk apparaat alleen maar één versie van je besturingssysteem kan draaien. En dan ben je gewoon beperkt. Nou, we gaan hier volgende week, want jij bent je zoon aan het ophalen. Iedereen, we zijn een beetje aan het eind van onze tijd gekomen. We gaan dit volgende week verder behandelen, denk ik. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik heb helemaal suf geblogd. En foto's gemaakt en filmpjes en zo op YouTube en op Flickr en op een weblog. Dus kijk even of je er een touw aan kunt vastknopen. Ik ga er nog een soort eindoordeel over schrijven. Maar in de demo's op YouTube kun je het al een beetje zien. Oké, we gaan kijken. Ik zet een link erin. Ja, is goed. Oké. Tot het weekend allemaal. Doei. Hoi.